صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Asr-ı Saadet Devri, yeryüzünün en hayırlı ve en bereketli bir zamanı olarak bilinir. Bu zamanın bereketi o hayırlı insanlardan kaynaklanıyordu. O hayırlı insanların bütün vakitleri Allahu Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeyleri sormak ve öğrenmekle geçerdi. Onlar dünya hayatına asla meyletmezler, dünya hayatını imar etmek için değil, asıl hayat olan, ebediyete kadar sürecek olan ahiret hayatını imar için çalışırlar, bütün mesailerini bu uğurda harcarlardı. Böylesine bir tatlı telaşı içinde oldukları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sorulardan belli oluyordu. İşte hayatı ve aklı ahirete bağlı olan o güzide insanların, Allah Resulüne sordukları sorulardan birkaçını Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. An Abdullah İbni Mesud'in radıyallahu anhu Seltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Eyyü a'malin ahabbu ilallahi azze ve celle. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu buyuruyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah katındaki en hayırlı amel hangisidir diye sordum. Kale, Efendimiz buyurdu ki, Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Kultu, summe eyyu. Ben tekrar sordum, sonu hangisidir dedim. Kale, birrul valideyni. Efendimiz, ana babaya iyiliktir buyurdu. Kultu, summe eyyu. Daha sonra ben, sonu hangisidir diye sordum. Kale, El cihadu fi sebilillah. Efendimiz Allah yolunda cihattır buyurdu. Sevgili dinleyenler, dünyayı ahiret karşılığı satmış olan o güzide insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hep ahiret kelamı konuşurlardı. Hep ahiret amellerinden sorarlar, Allah'a yakınlaşma yollarını ararlar. Acaba ona nasıl daha güzel ibadet edebiliriz sorusuna cevap ararlardı. Ahiret merkezi bir hayat yaşıyorlar, dünyada ahirete yatırım yapıyorlardı. Düşünce ve fikir dünyalarında Allah'a yaklaşma şuuru vardı. Onun için sahabeler Resulullah aleyhissalatu vesselama hep şöyle sorular sorarlardı. Ya Resulullah, Allah için en sevimli amel hangisidir? Ya Resulullah, en hayırlı amel hangisidir? Ya Resulullah, bizi Allah'a yaklaştıracak en güzel ameller hangileridir? Ya Resulallah, bizi cennete ulaştıracak en hayırlı amel hangisidir? Ya Resulallah, dünya ve ahiretimiz için en hayırlı olan ve senden sonra hiç kimseye sormayacağımız ameller hangileridir? Şeklinde sorular sorarlardı. Sevgili dinleyenler, aklı ve gönlü tamamen ahirete kurulmuş olan, kalplerden sadır olan bu sorular, o hayırlı ümmetin asıl hedefini ve bu hayatın asıl gayesini apaçık ortaya koyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dünyada zengin olmanın ya da refah içinde yaşamanın, zevk-ü sefa içinde yaşamanın yolunu yordamını sormuyorlardı. Aksine onlar yapıldığında ya da söylendiğinde Allah'a yükselen hayırlı ameller ve hayırlı ameller yapmanın yarışındaydılar. Kendi aralarında kalplerini ve akıllarını ahiret merkezinden saptıracak en ufak dünya kelamı konuşmazlardı. Onlar Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinin idrakinde olan insanlardı. Kim izzeti istiyorsa artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir, salih amel de onu yükseltir. Bunun içindir ki Allah'a yükselen hayırlı söz ve amelleri Efendimiz'den öğrenmek için hakikaten de büyük hikmet dolu sorular soruyorlardı. Bütün amellerin de en hayırlısı olanını soruyorlardı. Çünkü amellerin en hayırlısı ahirette en fayda verecek olanıydı. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu sorularına karşılık vaktinde kılınan namaz ile karşılık veriyordu. İmandan sonra gelen en önemli ibadet namazdı çünkü. Dinin direği olarak tabir edilen namaz ahirette insanların sorguya çekileceği ilk ameldir. Diğer ibadetlerin yanında namazın ayrı bir yeri, ayrı bir konumu olduğu ve bütün müminlere farz kılınması uslubundan anlaşılmaktaydı. İsra ve Miraç olayında bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisinden alınan bu ibadetin değeri diğerlerine karşı daha bir başkaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap da bir hayli önemlidir. Çünkü sadece namaz cevabı vermemiş, vaktinde kılınan namaz cevabı vermişti. Bütün ibadetlerin en eftal olduğu yapılma vakitleri vardır ki bunlar vücubiyetinden sonraki ilk vakitlerdir. Bir amelin üstelik de imandan sonra gelen böylesi önemli bir ibadetin daha ilk vakitlerinde yapılması hiç şüphesiz Allah'a karşı olan bu görevin bir an önce yerine getirilmesindeki önemi ifade etmekte. Böylesi önemli bir ibadetin ilk eftal olan vakitlerinde değil de daha sonraki vakitlerde yapılması aslında bir anlamda kişilerin namaza karşı olan ilgi ve alakalarını göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte daha namaz vakti girmeden mescitte hazır bulunurdu ve namaz hep birlikte cemaatle eda edilirdi. Bu noktada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın birçok hadisi şerifi mevcuttur. Allah'a namaz kılarak yaklaşmak isteyenlerin mescitteki namazı bekleyişlerinden tıpkı namaz kılıyormuşçasına sevap alacakları Efendimiz tarafından onlara müjdelenmişti. Bir başka hadiste ise Efendimiz şöyle buyurmuştu. Hiçbir gölgeliğin olmadığı o ahiret gününde Allah'ın gölgesi altında olacak olan kişiler kalpleri mescitlere bağlı olarak namaz vaktini bekleyenlerin olduğunu haber vermişti. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cevabı namaz vakitlerine pek fazla ihtimam göstermeyen o sahabi için de olmuş olabilir. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği amellerin hangisi olduğunu soran sahabelere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değişik cevaplar da verebiliyordu. Bir sahabi geliyor, en hayırlı ameli soruyor, ona vaktinde kılınan namazdır cevabı verirken bir başka sahabeye ise Allah yolunda cihattır diyor, bir başkasına ise anne ve babaya itaattır cevabını veriyordu. Efendimiz herkesin kendi şahsi kişiliğine ve yapısına göre cevap veriyordu. Fakat hadisi sadece bu şekilde o sahabelere has kılmak hadislerin ruhuna aykırıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerin şahsında kendilerinden sonra gelecek olan ümmete de nasihat ediyor, insanların en fazla zayıflık gösterebilecek olan taraflarına işaret ederek onları uyarıyordu. Dünya meşgaleleri ve koşuşturmaları yanında namaza verdiğimiz önem nedir? namaz ilk görevimiz mi oluyor? Yoksa işlerimizden arta kalan ve dar vakitlere sıkıştırdığımız öylesine bir ibadet mi oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci olarak ana babaya iyilik yapmaktır buyuruyor. Bu amelin de Allah'a yaklaştıran ve aksi halinde de Allah-u Teala'dan uzaklaştıran bir amel olduğu hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ela uhbirukum bi ekberil kebairi. Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Kalu bela ya Resulallah. Sahabeler buyurdular ki evet ya Resulallah, bize haber ver. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eşşirku billahi ve ukukul valideyn. Allah'a eş koşmak ve ana babaya asi olmaktır buyurdu. Bir başka hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ana babasına lanet edene Allah lanet eder. Müslüman olan ana baba hakkı böyleyken, Müslüman olmayan ana babaya karşı bile şer'i sınırlar içerisinde itaat edilmesi emredilmiş ve onlarla birlikte dünyada iyi geçim de emredilmiştir. Allah-u Teala'nın en sevdiği üçüncü hayırlı amel olarak da cihat zikredilmiştir. Allah için sadece onun adını ve onun dinini yükseltmek için yapılan cihat, amellerin yine en büyüğüdür. İzzetli ve şerefli bir hayat ancak Allah-u Teala'nın emirlerine tabi olmak ve Allah'ın dini muzaffer olsun diye, şirk ortadan kalksın diye ilahi kelimatullah uğrunda yapılan cihat ile mümkündür. Allah Azze ve Celle kendisinin en çok sevdiği bu amellerle ona yaklaşabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.